Pupăza din tei, de Ion Creangă. Nicolae, you too. Mă trezește mama într-o dimineață din somn cu vai nevoie zicându-mi: scoală duglișul înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupi cu armenesc și să te spurci ca să nu-ți meargă bine toată ziua. Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își făcea cuib de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorburos pe coasta dealului la Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și numai ce o auzeai vara: pup, pup, pup, pup, pup, pup, dizi de dimineață în toate zilele, divuia satul. Și cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină la niște lingurari, tocmai în Valea Sacă, aproape de Topoliță. Și pornind eu cu de mâncarea, numai ce și-aud pupăza cântând: pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup. Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte, mă abat pe la tei cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa, nu numai decât pentru pupat, cum zice mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetișor în teiul care te adormea cu mirosul floarii, bag mâna în scorbură unde știam și, norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: taci, leliță, că te-am căptușit eu. Îi mai pupat-o și pe dracu de acum. Și când aproape se scot pupăza afară, nu știu cum să face, că mă spari de creasta aici arotată de penii, că și nu mai văzusem pupăză până atunci, și-i dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu și mă chiteam în capul meu că șerpi cu penii nu poate să fie, după cum auzisem de un oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sine și iar bag mâna să scot pupăza, pici-a fi. Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele scorburi undeva, căci n-am mai dat de dânsa nicăieri, parcă intrase în pământ. Măi, ea n-a podat lucrul și aista, zic eu în ciudat, scoțând căciura din cap și tuflindu-o în gura scorburii. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi, îmi iau căciula și în locul ei pun lespedea, cu gând ca e și ea pupăza de undeva, până mă întoarci eu din țarină. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu de mâncare la lingurari. Și oricât o fi mers eu de tare, vreme trecuse la mijloc doar, cât am umblat horhăin cine știe pe unde și cât am hoșbăit și mocoșit prin tei să prind pupăza. Și lingurarilor nici mai rămâne cuvânt, li se lungise urechile de foame așteptând. Și apoi vorba aceea, țiganul când e foame cântă, boierul se plimbă cu mâinile dinapoi, iar țăranul nostru își arde liuleaua și mocnește întrânsul. Așa și lingurarii noștri cântau acum drăcit pe ogor, șezând în coada sapii, cu ochii păinjeniți de atât au uitat, să vadă nu le vine mâncarea din Cotrova. Când, pe la prânzul cel mare, numai ia că tăbăs și eu de după un dâmb cu mâncarea sleită, veneam, nu veneam, auzându-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăbărit bălaurii pe mine și cât pici să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dâns și să-mi ții departe. Haulio, bo, ogoiți-vă ce tot locăniți băiatul, cu tată s-o aveți ce aveți, iar nu cu dânsul. Atunci lingurarii, nemai puindu-și mintea cu mine, s-au aștenut pe mâncare, tăcând molcum. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc prin sat, mă abat iar pe la tei, mă sui întrânsul, pun urechea la gura scorburii și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci eu lespedea cu îngrijire, bag mâna și scot pupăza vlăguită de atâta zbușiu. Iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai o chisăriță. După asta vin acasă, leg pupăza de picior cu o oață și o îndosesc de mama vreo două zile în pot prin cele puțin hârbuite și una, două la pupăză, de nu știau cei din casă, ci tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, ia ca și mătușa măriuca lui Moș Andrei vine la noi cu o falcă în cerciu cu una în pământ și să ia la ciondănit cu mama din pricina mea. Mai auzit ai dumneata cum nată una ca asta să furi Ion pupăza, care zicea mătușa cu jale, ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani. Grozav era de turburată și numai nu-i vinea să lăcrămeze când spunea acestea. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era ceasornicul satului. Însă mama sărmana nu știa de asta nici cu spatele. Ce spui cum nată? Dacă l-aș uci din bătaie când aș afla că el o prins pupăza să o chinuiască. De-amu, bine că mi-ai spus, las pe mine că ți-l iau eu la depărat. Nici te mai îndoi despre asta, cum n-ată smărandă, zăsă mătușa. Că-și dezbănțuitul ăsta al dumitale nimica nu scapă. Și mai atâta, mi-au spus micii, l-au văzut că Ionul luat-o, gâtul îmi pun la mijloc. Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, iute-mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe sub streșina casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor și o vând. Căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în Iarmaloc, încep a mă purta țanțoși printre oameni de colo până colo, cu pupăza în mână, că doar și eu eram o leacă de ficior de negustor. Un moșneac nebun cu o viță cât de funii n-are ce lucra. De vânzare ți-i găinul sau ce mai băiete? De vânzare, moșule. Și cât și-ai pe dânsa? Cât crești dumneata că face? Ia domn coace la moșul să o drămăluiască. Și cum i-o dau o mână, javra dracului se face au căutat de ou și-i dizleacă atunci frumușela asta de la picior, apoi mi-o aruncă în sus zicând, ia că poșnă că a scăpat-o. Pupăza, zbrrr, pe-o dugheană. Și după ce se mai odihnește puțin, își ia apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz uitându-mă după dânsa. Eu atunci, haț, disumanul moșneagului să-mi plătească pasărea. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce i-ai dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta de mine, înțeles ai? Nu spaie lucru de șagă. Și mă băgam în ochii moșneagului și făceam un tărăboi de să strânsese lumea ca la comedie împrejurul nostru. Da, iar mă rog, nu era? Da, știi că ești amarnic la viață, băi băiete, zise moșneagul de la o vreme râzând. În ce te bizui de te îndârjești așa, nepoate? Da, nu cumva ai poftit să-mi iei viță ca pentru un cuc armenesc? Pe semne te mănâncă spinarea, cum văd eu, măițică, și ia acuși-te scalpin dacă vrei, ba și un topor îți fac dacă mă crezi. De-i zice, amal, puiule, când ai scăpat din mâna mea. Dă pace băietului moșule, zice un humuleștean de ai noștri, că e ficiorul lui Ștefan Apetri, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. Să fii sănătos, dumnealui om bun, dar poi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefan Apetri, zise moșneagul. Chiar mai dinioară l-am văzut umblând prin târg, cu cotul sub soară, după cumpărat suman, cum e negustoria. Și trebuie să fie pe aici undeva, ori în vreo dugheană la băuta dălmașul. Apoi bine că știu acu ești, măițică. Ia-mi stai o leacă să te duc eu la tatu și să văd. El te-o trimis cu pupăți de vânzare să-ți purci arma locul. Toate ca toate, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-o muie gura. Apoi încet, încet m-am furișat printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd nu m-ajunge moșneagul, căci mi-era acum scăpare de dânsul, trebuie să vă spun, vorba aceea, lasă-l măi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. Tocmai așa pățesem și eu. Ba eram încă bucuros că am scăpat numai cu atâta. Bine ar fi să o pot scoate la capăt măcar așa cu mama și cu mătușa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un iepuri de frică și de osteneală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg. Și frații îmi spun cu spaimă că-i posn cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzii din tei. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama au pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu e o femeie de înțeles ca mătușa Anghelița lui Moș Chiriac, s-o mântuit vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce și-auzim cântând în tei. Pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup. Sormea Catrina zice atunci cu mirare, ia-uzi, bădiță, Doamne, cum sunt unii adinăpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate. Mai așa, surioară, dar în gândul meu, când ați ști voi câte o pătimiți reaca din pricina mea și eu din pricina ei, i-ați plânge din milă. Zahie însă ne lăsa să vorbim și să cam mai dusesc în târg după mama să-i spui bucuriei despre pupăză. Și a doua zi, marți, făcând mama un cuptior zdravăn de alivenși și plăcindu-i cu poalele în brâu, și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă, Doamne, cum lățică hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele răle? Ia poftim, soro, mai bine, să mâncăm ceva, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele, cele bune să se adune. Căci dacă ai sta să faci voi rău de toate, zău ar trebui de la o vreme să apuci câmpii. Așa cum nată, dragă, zise mătușa Măriuca, strângând cu nedumerire din numeri când se punea la masă. Văzut ai dumneata să mai pui al dată temei pe vorbile oamenilor.

corpul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta și-a întins capul cu botul mic, catifelat și umed pe spatele mamei lui și cu ochii închiși se lasă desmierdat. Căprioara linge și limba ei subțire culcă ușor blana moale, mătăsoasa iedului. Mama îl privește și în sufletul ei de fugarnică încolțește un simțământ stăruitor de milă pentru ființa fragedă căreia i-a dat viață, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuia să se despartă chiar azi, deci vremea înțărcatului venise de mult încă. Și cum se uită așa cu ochii îndurerați, din pieptul căprioarei scapă un muget înăbușit de durere. Iedul deschide ochii. Căprioara se îmbărbătează, sare în picioare și pornește spre țancurile de stâncă din zare, printre care vrea să-l lase rătăcit. Acolo sus e păzit și de dușmânia lupului și de iscusința vânătorului, căci pe muchile prăpastiilor acelora numai ele, caprele, puteau a se încumeta. Acolo l-ar fi știut ca lângă dânsa, dar până la ele erau de străbătut locuri pline de primejdi. Căprioara își azvârle picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi îndrăznețe, să încerce puterile iedului. Și iedul îi se ține voinicește de urmă. Doar la săriturile amețitoare se oprește câte o clipă, ca și cum ar mirosi genunea. Apoi se avântă ca o săgeată și, behăind vesel, zburdă de bucurie pe picioarele subțiri ca niște lujere. Dar trebuie să scoboare, să străbată o pădure ca să urce din nou spre țanguri. Căprioara contenește fuga, pășește încet, prevăzătoare, trece din poiană în poiană, intră apoi sub bolți de frunze, pe urmă prin hrube adânci de verdeață, până ce pătrunde în inima întunecată ca un iad a pădurii. Și-au mers mult așa, până ce-au dat în sfârșit de luminiș. Iedul bucuros o ia înainte sărind, dar în aceeași clipă căprioara se oprește ca de o presimțire, adulmecând. În fața ei, de sub o cetină, ochii lupului străluceau lacomii. Un salt și iedul ar fi fost sfâșiat. Atunci căprioara dă un zbierăt adânc, sfâșietor, cum nu mai scosese încă, și dintr-un salt cade în mijlocul luminișului. Lupul, văzând prada mai mare, uită iedul și se repede la ea. Prăbușită în sânge, la pământ, sub colții fiarei, căprioara rămâne cu capul întors spre iedul ei. Și numai când acesta, înspăimântat, se topește în adâncul pădurii, căprioara simte durerea, iar ochii i se turbură de apa morții. Cum venise pe lume, nici el nu-și dădea seama. S-a trezit ca dintr-un somn și parcă era de când pământul. Nu simțise nici durere, nici bucurie. Și mult își muncise gândul. Cum răsărise? Și-al cui era? Mic cât un fir de linte, mișca piciorușele fragede și ocolea pe de margini frunzișoara care l-a dăpostise. Într-o zi, încercă o pornire lăuntrică. Ieși de sub umbra răcoroasă și dădu buzna afară, în ploaia de lumină. Atunci rămase pe loc, orbit de atâta strălucire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc și îndrăzni. Deschise ochișorii mai mult mai tare, mai mari, îi deschise în sfârșit bine, bine și privi în sus. Se făcuse parcă mai mititel decât fusese. Cu câtă strălucire, ce adânc și albastru se dezvelea cerul. Și ce minune! Cu ochișorii lui mărunți, cât niște fire de colb, îl cuprindea întreg. Și ce întunecime, câtă umezeală sub frunzișoara lui! Ce căutase dânsul acolo? Iar din mijlocul tăriei albastre, un bulgăre de aur aprins arunca văpăi. Tresări. Era el altul. Piciorușele nu mai erau ale lui de scânteiau așa. Și mai era îmbrăcat în aur. Căci trupușorul lui, pe care și-l vedea pentru întâia oară, scânteia. Nu cumva era o fărâmiță căzută de acolo, de sus, o fărâmiță de lumină închegată, rătăcită pe pământ. Și, ca o adeverire, pe țărâna neagră, trupul arunca o lumină dulce. Ce se mai întreba? Fără îndoială, de acolo căzuse, acolo trebuia să se întoarcă. Dar ce depărtare! Și cum să ajungă? Privim sus. Și atunci, deasupra căpușorului, zări lujerul unui crin ce se ridica așa de înalt că parcă floarea din vârf își deschidea paharul chiar de desubtul bulgărelui de aur să-i culeagă razele. În mintea lui își înșghebă planul. Să se suie pe lujer în sus, să meargă, să meargă și să meargă până în vârf. Și de acolo la bulgărul de aur din care credea că se desfăcuse. O săritură sau o vedea el ce-o face. Atunci se mișcă din nou și, după ce trecu peste un grăunte de piatră cât un munte și scoborâ dincolo, se trezi la rădăcina crinului. Se odihni o clipă, apoi la drum, băiete. Mai întâi se rostogoli de pe tulpina Lucie de câteva ori în țărână. Păzând asta, se ridică pe piciorușele dinapoi, fără să știe pentru ce. Pe urmă încercă din nou și văzu că poate. Luciu îi se păruse lujerul crinului și când colo avea atâtea adâncituri, atâtea ridicături, văi, dealuri. Dar ce mireasmă se revărsa de sus. Și a mers voinicul, a mers. Mult să fi mers. Se uită în jos și îl prinse amețeala. Privi în sus și se cutremură. Ce? Nu făcuse niciun sfert din sfertul drumului. Puterile cam slăbiseră, dar nu se lăsa. Încă vreo câțiva pași și aici, deasupra, parcă se întruchipa o frunzișoară lătăreață ca o prispă. Acolo o să se odihnească. Și iar purcese la drum. Și umblă, și umblă, băiete. Și de-abia ajunse. Iar când a poposit, ud de sudoare că părea o picătură de rouă, bulgărele de aur scăpătase de amiază. Și voinicul privi iar în sus. Privea în sus și nu-și credea ochilor. Zile, săptămâni, luni avea de umblat. Și cât era de hotărât și de vânjos drumețul, nu-și putu opri un oftat. Uf, că mult mai am de suit! Povestea gâștelor de George Coșbuc. Un gâscan cu pene lucii, cum trecea pe pod prin sat și într-o mână avea papucii, nu știu cum i s-a întâmplat că papucii lui căzură. Ce păcat! Oh, ce păcat! Căci erau cu alesătură, fără leac de tivitură. Ce păcat! Gâștele, auzind cum zbiară, aoleu, papucii mei, într-un suflet alergară și întrebau mirate, ce-i? Am rămas, plângea gâscanul, păgubaș de 4 lei. Iată-mă descul, țărmanul, ce mă fac acum golanul fără ei? Haideți toți și moși și babe să-i cătăm pe râu acu. Repede notând din labe, cârdul tot pe râu trecu. I-ai găsit? Eu nu, surată. Ce mă întrebi așa și tu? Toate apoi strigau deodată. Bată-i pacostea să-i bată, nici eu nu. Vara întreagă tot umblară, dar papucii duși au fost. Și-au să umble și la vară până ce le-or da de rost. Iar gâscanul merge, vine. Nu-i găsesc, sărac de mine, iar desculți e vestu bine, lucru prost. Gâștele de atunci în cale, când văd apă undeva, căutând pornesc agale, tot crezând că-i vor afla. Vin și rațe să le ajute, mac, mac, mac și ga, ga, ga, mac, mac, mac, hai, vino, du-te, zile așa pe râu pierdute, ga, ga, ga. Iar când gâștele stau gloată și prin dreptul lor te duci, sare tabăra lor roată să te întrebe, ce ne aduci? Ai găsit papucii? Spune. Tu la fugă atunci să apuci. Su-su-su, tot fac nebune și te mușcă. Doar le-i spune de papuci. A fost odată la noi, la Slătiori, o fetiță fără de astâmpă, de aceea o chema Fâșneața. Bălaie, cu ochii verzi și cosița ca grâul. Fâșneața a intrat într-un rând în pădure căutând fragi, a rătăcit printre grohotișuri, a dat într-o râpă și, sub acea râpă, a găsit casa urșilor. Era o peșteră cu 2 încăperi, ce dădeau din una în alta, având și ferești deschise ca să se vadă brazii și ceaclăul. Acolo trăiau Martin, ursul cel mare, Martinoaia, nevastă sa, și puiul lor, Vasilică. Dar în ziua aceea nu erau la domiciliu. În cea din tâi despărțitură a casei urșilor se afla o masă dintr-un lătunoi de scândură sprijinită pe 2 bolovani. Pe masă, 3 străchini scobite în 3 jumătăți de bostan. Una mai mare, una mijlocie și a treia mititică. Una era plină cu afine, a doua cu zmeură, iar a treia cu fragi. În drept cu strachina lui Martin se afla un bolovan mai greu. În drept cu strachina Martinoaiei, alt bolovan. Iar Vasilică ursulețul avea o piatră mai înaltă ca să poată ajunge la străchinuța lui. Lângă strachina cea mare, un linguroi de lemn. Lângă cea mijlocie, o lingură. Lângă cea mititică, o linguriță tot de lemn. Fâșneața se suie pe scaunul lui Martin, apucă linguroiul, îl vâră în afine, îl scoate, gustă, nu-i place. Trece la al doilea scaun. Ia cu lingura zmeură, nu-i place nici zmeura. Leapă de lingura și se duce de se aburcă pe piatra cea mai înaltă. Gustă fragi, îi plac, îi mănâncă. Când se sedea jos, se prăvale piatra. După aceea, intră în încăperea cealaltă, în care se aflau pe așternute de cetină 3 paturi de mușchi uscat, unul mai mare pentru Moș Martin, altul mijlociu pentru Martinoaia și al treilea mititel pentru Vasilică ursulețul. Cearcă paturile. Cel mai bun și mai potrivit i s-a părut al ursulețului. Se întinde în patul cel mititel și o fură somnul. Iaca vin urșii din pădure și intră în încăperea cu masa și cu străchinele. Ursul cel mare mormăie înfundat. Cine mi-a umblat în strachină și-a împrăștiat afinele? În gână mirată și martinoaia. Cine a umblat în strachina mea și-a împrăștiat smeura? Mormăie subțirel și vasilică. Cine mi-a mâncat fragii din a rămas nimica? Unde-i hoțul? A răcnit cu putere Moș Martin. Unde-o fi? S-a mirat martinoaia. Ia că te lăia! A țipat cu mânie vasilică. Fâșneața se trezise în cealaltă încăpere, sărise pe ferăstruică și acum se ducea fucuța pe cărare către poiana din vale. A mai țiuit ursulețul încă o dată, după aceea a venit lângă martinoaia și s-a uitat la ea de jos în sus, pe sub sprâncene, supărat. Fetița a ținut-o numai o fugă până în vale la slătiori. A intrat cu mintea acasă și n-a spus nimănui nimic. Dar de unde s-a știut de pățania fâșneții? Apoi am auzit eu de după un zmeuriș, a doua zi, după masă, cum se mirau de întâmplarea lor Martin, martinoaia și Vasilică. Dar nu mai erau supărați. Zdreanță, de Tudor Arghezi. L-ați văzut cumva pe Zdreanță, cel cu ochii de faianță? E un câine zdrențuros de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice ca să-l tot împiedice. Ferfenițele-i atârnă și pe ochi, pe nara cârnă și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din câlți pe furcă. Are însă o ureche de pungaș fără pereche. Dă târcoale la coteț, ciufulit și așa lăieț, așteptând un ceas și două o găină să se ouă, care cântă cotcodace proaspăt oul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe. Și pe brânci, târâși, grăpiși, se strecoară pe furiș. Pune laba, ia cu botul și înghite oul cu totul. Unde-i oul? A întrebat gospodina. L-a mâncat. E, stai nițel că te dezvăț fără mătură și băț. Te învață mama minte. Și i-a dat un ou fierbinte. Dar de cum l-am bucat, Zdreanță l-a și lepădat și-a înjurat cu un lătrat. Când se uită la găină cu culcușul lui vecină, zice Zdreanță în gândul lui: s-a făcut a dracului. Într-o zi, prin asfintit, șoaricele a îndrăznit să se creadă în putere a prăda stupul de miere. El intrase pe furiș, strecurat pe urdiniș. Se gândea că o albină e slabă, mică și puțină, pe când el, hoț și borfaș, lângă ea e un uriaș. Nu știuse că nerodul va da ochii cu norodul și-și pusese în cap minciuna că dă în stup de câte una. Roiul, cum de la zărit că a intrat, l-a copleșit. Socoteală să-i mai ceară? Nu, no, l-au îmbrăcat cu ceară de la bot până la coadă, tăbărâte mii, grămadă, și l-au strâns cu meșteșug, încuiat ca într-un coșciug. Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic, că puterea se adună din toți micii împreună. Mă, nepoate! Dar voinic te-ai mai făcut? Păi cum? Ce spilaiță că ai fi trudit? Da, tătuc tu, mămuc ta, sunt sănătoși, sunt bine. Ia, pui cum? Mă, dar pui tu